ان دونوں صورتوں کو عوضتین کہا جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں, ہر صورت کا ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے. اور اس بنیادی مضمون کے ایک پہلو پر ایک صورت میں گفتگو ہوتی ہے اور دوسرے پہلو پر دوسری صورت میں بحث ہوتی ہے. اس طرح دونوں صورتوں میں بیسک ٹاپک اور بنیادی عنوان کے دونوں پہلوؤں پر بحث ہو کر کے عنوان مکمل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے, قل اعوذ برب النار یعنی سورہ نار, اور قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق, ان دونوں سورتوں کا بنیادی مضمون تعوذ, اللہ سے پناہ چاہنا یا استعاذہ, ان دونوں کا بنیادی عنوان استعاذہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہنا, یہ ہوا بنیادی عنوان. اب پناہ چاہنے کے جو کہ بیسک ٹاپک اور بنیادی عنوان ہے, اس کے دو پہلو ہیں. وہ کیسے؟ دیکھو, کچھ شرور اور کچھ برائیاں, کچھ آفتیں, کچھ بلائیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر باہر سے آتی ہیں. ان برائیوں اور ان آفتوں اور ان شرور کا مبدا اور مصدر ساری ہوتا ہے, باہر سے مصیبتیں آتی ہیں. اور کچھ شرور اور آفتیں اور برائیاں اور مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں, وہ باہر سے نہیں بلکہ خود انسان کے نفس سے اٹھتی ہیں. ان برائیوں اور ان آفتوں کا مصدر خود انسان کا نفس ہوتا ہے. بال فاضے دیگر یوں کہہ لو کہ کچھ آفتیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں, شیطان اس کا مصدر اور منبع ہوتا ہے, اور کچھ آفتیں خود انسان کے نفس سے اٹھ کر کے انسان کے اوپر آتی ہیں. اس لیے کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی, اس کا وزیر نفس ہے. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن اور اس کا وزیر نفس ہے. لہذا شرور اور آفات کا ایک منبع خارج ہے یعنی شیطان, باہر سے مصیبتیں انسان کے اوپر آتی, اور کچھ برائیاں کچھ آفتیں خود انسان کے نفس سے اٹھتی ہیں اور انسان کے اوپر آتی. اب اندر اور باہر ان دونوں جگہوں سے مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں, تو گویا آفتوں کے دو پہلو, مصیبتوں کے دو پہلو, ایک باہر اور ایک اندر. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قل اعوذ برب الناس اتاری کہ پناہ چاہ لو اللہ تبارک و تعالی سے ان تمام آفتوں اور ان تمام شرور سے جو تمہارے نفس سے اٹھتی ہیں, تاکہ تم نفس کی برائیوں اور نفس کی آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ. اور قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی تاکہ تم اللہ سے پناہ چاہ لو شیطان کی طرف سے, اور باہر سے جو برائیاں اور جو آفتیں تمہارے اوپر آتی ہیں ان سے تم محفوظ ہو جاؤ. لہذا یہ دونوں صورتیں مل کر کے ایک بیسک عنوان کو اور بنیادی ٹاپک کو مکمل کرتی ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ سمجھیے کہ پناہ چاہنا کسے کہتے ہیں, جسے عربی میں اوز کہتے ہیں, اوز عین واو زال, جسے اعوذ بنا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اوز کا مطلب ہوتا ہے جسے اعوذ بنا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں, اس ناپسندیدہ چیز سے بھاگ کر آپ ایسی جگہ پناہ لے لیں جس جگہ وہ ناپسندیدہ چیز آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے, اس کو کہتے ہیں اوز. پھر سے مطلب سمجھیے کہ اوز کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور اس ناپسندیدہ چیز سے بھاگ کر آپ کسی ایسی جگہ چھپ جائیں جہاں یہ ناپسندیدہ چیز آپ تک نہ پہنچ سکے, تو اس کو کہتے ہیں اوز. اور اہل لغت نے لکھا ہے ڈکشنری والوں نے کہ اوز سے قوت بنانا, قوت, قوت کہتے ہیں بڑے بڑے درختوں کے تنوں میں جو بہت پرانے درخت ہو جاتے ہیں, اولڈ ٹریز جو ہوتے ہیں, پرانے اور قدیم درخت جن کے تنے بڑے موٹے ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تنوں کے اندر بڑے بڑے ہول ہو جاتے ہیں اور اس میں جانور پناہ لے لیتے ہیں. اس جانور کو بارش سے بھاگ کر وہاں چھپ جاتے ہیں. کبھی کبھی ضرورت کے وقت انسان بھی بارش وغیرہ یا اور دیگر آفتوں, بجلی وغیرہ کے کڑک سے بچنے کے لیے ان تنوں کے اندر آ کر پناہ لے لیتا ہے. تو گویا اوز کے معنی ہوئے پرانے درختوں کے تنوں کے اندر جو بڑے ہول ہوتے ہیں جن میں جانور پناہ لے لیا کرتے ہیں, اس کو اوز کہا جاتا ہے. اس ہول کو عربی میں اوز کہتے ہیں. گویا اوز کے مفہوم میں پناہ کا مفہوم داخل. مثال اس کی دی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اس کو مثال سے سمجھو کہ ایک لڑکا جا رہا ہے, راستے میں اس نے اپنے ایک دشمن کو دیکھا کہ وہ تلوار نیام سے نکال کر کے اس کے اوپر پل پڑتا ہے. لڑکا اپنے اس ہتھیار بند دشمن سے بھاگ کر کے پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ میں اپنے دشمن سے بچ جاؤں. بھاگتے بھاگتے اچانک راستے میں اس کو اس کا باپ مل جاتا ہے. بس اپنے آپ کو باپ کے دامن میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مشفق باپ, مجھے اس دشمن سے بچاؤ. اب دیکھو, اس بچے نے, اس لڑکے نے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اپنے مشفق باپ کی پناہ لے لی. اب دیکھو, ایک تو لڑکے کو یہ یقین ہے کہ میرا باپ مجھے اس دشمن سے بچا لے گا, تبھی تو اس کے دامن میں پناہ لی ہے. اور اگر اسے یقین ہوتا کہ میرا باپ مجھے اس ہتھیار بند دشمن سے نہیں بچا سکے گا, تو وہاں سے بھی بھاگ لیتا, کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتا جہاں حقیقت میں اسے پناہ مل جاتی. گویا اسے اپنے باپ کی طاقت اور قوت مدافعت پر مکمل یقین ہے, لہذا وہ اپنے آپ کو باپ کے حوالے کر دیتا ہے. تو ایک چیز آپ نے دیکھی کہ جس چیز کے حوالے لڑکے نے اپنے آپ کو کیا ہے, اس کی قوت مدافعت پر اسے مکمل اعتماد ہے کہ وہ مجھے بچا سکتا ہے. یہی مثال انسان کی ہے. اس کا دشمن ہر ہر قدم پر اس کا پیچھا کر رہا ہے. قرآن میں ہے کہ شیطان نے اللہ کے حضور یہ کہا تھا کہ اے اللہ, تو نے تو مجھے راندے درگاہ کر ہی دیا, بس ایک خواہش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو جہنم تیرے سے بھرنی ہی ہے, اور جو تیرے نقش قدم پر چلے گا اس کو بھی تیرے ساتھ ڈالوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا, پاٹ دوں گا. تو اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا جہنم کے اندر نہیں آؤں گا, تیرے بندوں کو بھی لے کر آؤں گا. بس ایک آرزو ہے, خواہش ہے. کہا کہ کیا خواہش تو ظاہر کر پوری کی جائے گی. تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انذرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ, قیامت تک کے لیے مجھے حیات دے دے, میری زندگی کو اتنا لانگ کر دے, اتنا طول دے دے. اللہ تبارک نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا, ان کے آگے سے آؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, ان کے آگے سے آؤں گا, ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا, وعن ایمانہم ان کے دائنے سے آؤں گا, وعن شمائلہم ان کے بائیں سے آؤں گا. گویا کہ میرا اٹیک جو ہوگا انسان کے اوپر وہ چوطرفہ ہوگا, چاروں طرف سے ہوگا. اب بتاؤ, ایک دشمن ہے ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے اٹیک کر رہا ہے, بتاؤ کوئی انسان بچا سکتا ہے؟ اور وہ بھی دشمن نظر نہیں آ رہا ہے, کون بچا سکتا ہے بندے کو اور انسان کو اس خوفناک دشمن سے؟ ارے ایک دشمن ہو اور ایک طرف سے حملہ کرے تو آدمی کم سے کم تین ڈائریکشنز میں تو بھاگ سکتا ہے, اس لیے کہ دشمن ایک سمت سے حملہ کر رہا ہے, تین سمتیں کھلی ہوئی ہیں, آدمی تین سمتوں میں بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ چاروں سمتوں سے اٹیک ہو رہا ہے. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, یہاں اٹیک چاروں طرف سے ہے, اور وہ بھی ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. بتاؤ, ایک تو حملہ چوطرفہ اور دوسرے دشمن انسین ہے, دیکھا نہیں جا رہا ہے. اب بتاؤ کون بچا سکتا ہے اس انسان کو؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک حکیم سے کسی نے پوچھا, ایک سوال ہے حکیم صاحب کا, پوچھو. کہا کہ زمین کو تیر بنا لیا جائے اور آسمان کو کمان, یوں کہا گیا کہ زمین کو تیر بنا لیا جائے اور آسمان کو کمان بنا لیا جائے, اور اس تیر کو کمان پر رکھ کر نشانہ انسان کو بنا لیا جائے تو انسان بھاگ کر جائے کہاں؟ بڑا پیارا سوال ہے کہ زمین کو تیر بنا لیا جائے اور آسمان کو کمان بنا لیا جائے, اور اس تیر کو کمان پر رکھ کر نشانہ انسان کو بنایا جائے, انسان بچے تو کیسے بچے, کہاں بھاگ کر جائے؟ تو حکیم نے کیا جواب دیا؟ حکیم نے یہ جواب دیا کہ جو تیر مار رہا ہے انسان کو چاہیے کہ اس کی بغل میں آ جائے, بچ جائے گا. ارے جو آدمی زمین کو تیر بنا سکتا ہو اور آسمان کو کمان بنا سکتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی بغل, اس کی ہائٹ, اس کا ہاتھ اسی کی مناسبت سے لمبا ہوگا نا. تو اب انسان کو اگر بچنا ہے تو اس تیر چلانے والے کی بغل میں آ جائے گا, یہ کھڑا ہوا ہے بچ جائے گا. یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ کبھی کسی حکیم نے یا کسی حکیم سے یہ سوال ہوا تھا کہ زمین کو تیر بنا لیا جائے اور آسمان کو کمان بنا لیا جائے تو آدم اور نشانہ انسان ہو تو انسان بھاگ کر جائے گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, وہ آدمی اللہ کی طرف بھاگے, اللہ کی طرف بھاگے گا بچائے گا. یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ کسی حکیم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ زمین کو تیر اور آسمان کو کمان بنا لیا جائے اور نشانہ انسان ہو تو پھر انسان اپنی حفاظت کے لیے کیا کرے, بھاگے تو کدھر بھاگے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف وہ انسان بھاگے اسے پناہ مل جائے گی. لہذا جواب یہ کہ دشمن اندیکھا نظر نہیں آ رہا ہے, اور ایسے ہی اللہ کی مار ہوتی ہے, اس سے بھی آدمی نہیں بچ پاتا. ہم مارتے ہیں تو چٹاک کی آواز آتی ہے, کسی کے گال پہ اگر تھپڑ مارو تو ایک تو تھپڑ کا نشان گال کے اوپر نظر آئے گا, تو نشان بھی نظر آیا اور ضرب سے جو آواز بھی لاٹھی کے لیے چکاس کی وہ بھی سنائی پڑی, لیکن جب اللہ کی لاٹھی گھومتی ہے تو نشان ہی نظر آتا ہے, لاٹھی نہیں دکھائی دیتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے, اس لیے کہ جب یہ عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے, صرف مار کے نشانات نظر آتے ہیں, مار کس سے لگی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی. کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, چلتی ہے تو آواز نہیں آتی, صرف نشان دکھائی پڑتا ہے. اسی طرح شیطان اندیکھا ہے, نظروں سے اوجھل ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ اس کا حملہ چوطرفہ ہے. اب ایسے خوفناک دشمن سے آدمی کو اگر بچنا ہے تو آدمی کیا کرے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیتیں دکھائی ہیں کہ انہیں پڑھ لو, میری پناہ میں آ جاؤ, میری پناہ میں آنے والے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بات سمجھ آگی؟ یہ تو ہوا عوض کا مطلب. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور عوض کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. عوض درخت جو پرانا ہو اس کے تنے میں جو ہول ہوتا ہے, جس سے بائی چانس کبھی کبھی جانور یا انسان پناہ لے لیا کرتے, اسی مادے سے اعوذ بنا ہے, یعنی پناہ چاہ. اب بحث کو آگے بڑھائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, بڑی عجیب بات ہے, قل اعوذ برب الفلق, ترجمہ کیا ہوگا؟ کہو, اللہ تبارک تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے. قل, کہو میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اعوذ برب الفلق, پل چھوڑ دینا چاہیے. جیسے بچے سے استاد کہے پڑھ علی تو کیا پڑھے گا, کیا بولے گا؟ علی. کی کہے گا پڑھ علی, ایسا نہیں کہے گا. استاد کیا بول رہا ہے؟ پڑھ علی, کہہ علی. تو لڑکا کیا بولے گا؟ علی. پڑھ نہیں بولے گا, پڑھ علی بولے گا. استاد کہہ رہا ہے کہہ علی, تو لڑکا کیا بولے گا؟ علی. پڑھ نہیں بولے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل, کہو اعوذ برب الفلق, میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ اعوذ برب الفلق, پل چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ایسے ہی بولتے تھے قل اعوذ برب الفلق, اور جب سورہ ناس پڑھتے تھے تو بولتے تھے قل اعوذ برب الناس. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے استاد بچے سے کہے پڑھ الف تو وہ بولے پڑھ الف. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ اشکال صحابہ کرام کو ہوا. حضرت عبید بن کعب, جنہیں قرآن کا زبردست علم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا, انہوں نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ نے تو کہا ہے قل اعوذ برب الفلق, کہو میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا اعوذ برب الفلق. آپ بھی کہتے پڑھ یا کہ اعوذ برب الفلق. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قیل لی فقلت, مجھ سے ایسا ہی کہا گیا ہے, زیادہ میں نے وہی کہا, مجھ سے ایسا ہی کہا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق, تو میں کہتا ہوں قل اعوذ برب الفلق. یہ ایک اعتراض کا جواب ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسا جو کچھ جس انداز سے اتارا گیا ہے نبی نے امت تک ویسے ہی پہنچا دیا ہے, اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ کہا گیا پڑھ علی تو آپ نے پڑھا پڑھ علی بول دیا, کہ پڑھ بھی اللہ نے کہا ہے, جہاں میں بھی کہہ رہا ہوں پڑھ علی. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لفظ اتارا گیا وہ لفظ بھی امت تک آپ نے پہنچا دیا ہے. یہاں معتزلہ اور جہمیہ یہ دو گمراہ فرقے گزرے ہیں. امت تو 73 فرقوں میں بٹے گی نا, اور بٹ گئی ہے تو ان 73 فرقوں میں دو فرقے بہت پہلے گزر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے. معتزلہ اور جہمیہ یہ دو فرقے گزرے ہیں, یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف مفہوم اترا ہے, لفظ حضور کے ہیں, لفظ حضور کے ہیں, مفہوم صرف اترا ہے, الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہاں ان کے اس اشکال کا اور ان کے اس عقیدے کا رد ہے. اگر حضور کے اوپر صرف مفہوم اترا ہوتا اور الفاظ حضور کے ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ اعوذ برب الفلق, بلکہ آپ لوگ کہتے اعوذ برب الفلق, قل کہنے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی لڑکے سے کہا جائے پڑھ علی تو لڑکا کیا کہے گا؟ علی. لیکن اگر کہے پڑھ علی تو کوئی پوچھے کہ تو پڑھ علی کیوں بول رہا ہے تو وہ یہی کہے گا میرا استاد بھی کہہ رہا ہے پڑھ علی. یہ لڑکے کی دیانت ہوگی کہ میرے استاد نے جو لفظ کہا ہے میری وہی لفظ بول رہا ہوں, اس لیے کہ استاد بھی کہہ رہا ہے پڑھ علی تو میں بھی کہتا ہوں پڑھ علی. یہ لڑکے کی امانت اور دیانت کی بات ہوگی. تو گویا آپ کا یہ کہنا کہ کہ اعوذ برب الفلق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے مفہوم بھی اترا ہے اور الفاظ بھی اسی کے ہیں, یعنی الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. معتزلہ اور جہمیہ کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ مفہوم اللہ کی طرف سے اترا معنی اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایسا غلط کہنا اور ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے. بہت پہلے گزر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے. معتزلہ اور جہمیہ یہ دو فرقے گزرے ہیں, یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف مفہوم اترا ہے, لفظ حضور کے ہیں, لفظ حضور کے ہیں, مفہوم صرف اترا ہے, الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہاں ان کے اس اشکال کا اور ان کے اس عقیدے کا رد ہے. اگر حضور کے اوپر صرف مفہوم اترا ہوتا اور الفاظ حضور کے ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ اعوذ برب الفلق, بلکہ آپ لوگ کہتے اعوذ برب الفلق, قل کہنے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی لڑکے سے کہا جائے پڑھ علی تو لڑکا کیا کہے گا؟ علی. پتہ کرتا. تو آج اتنی بات ذہن میں رکھی جائے کیا کہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ دونوں دو سورتیں, ان کو الگ الگ اتارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ سورتیں جوڑوں کی شکل میں اور ہر سورت کا ایک بنیادی عنوان ہوتا ہے اور عنوان کے دو پہلو ہوتے ہیں, تو ایک سورت میں ایک پہلو پر بحث ہوتی ہے اور دوسری سورت میں عنوان کے دوسرے پہلو پر بحث ہوتی ہے. اس طرح ایک عنوان مکمل ہو جاتا ہے, تصویر کے دونوں رخ مکمل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں دونوں سورتوں کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ استعاذہ, اللہ سے پناہ چاہنا. اب اللہ سے پناہ بندہ کن کن چیزوں سے چاہے گا؟ ایک تو نفس سے اور دوسرے شیطان سے. شیطان کا حملہ باہر سے ہوتا ہے اور نفس کا حملہ اندر سے ہوتا ہے. انسان کس قدر پریشان ہے اور انسان کے اوپر کس قدر ذمہ داری ہے اور انسان کو کس قدر اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے. حیرت کی بات ہے کہ نفس کا حملہ الگ سے, گھر کا چور گھر کا بھیدی بھی موجود ہے لنکا ڈھانے کے لیے اور باہر سے دشمن بھی حملہ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر حملہ اندر سے بھی ہو رہا ہے اور باہر سے بھی ہو رہا ہے. باہر سے حملہ چوطرفہ ہو رہا ہے اور اندر سے خود اس کا دشمن اس کا نفس موجود ہے. اب بتاؤ انسان کو کس قدر اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے؟ ایسے نہیں جنت مل جائے گی. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے, نفس کے وار سے بھی بچنا ہے اور شیطان کے وار سے بھی بچنا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام ذرا پڑھا کرو ان دونوں سورتوں کو, اللہ کی پناہ میں رہا کرو تاکہ نفس کے وار سے بھی بڑی حد تک تمہاری حفاظت ہو جائے اور شیطان جو چوطرفہ تمہارے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس سے بھی تمہاری حفاظت ہو جائے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود معوذتین کو برابر پڑھا کرتے تھے صبح و شام, اور جب آپ سونے کے لیے بسترے پر آتے تب بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ شیطان کا کسی طرف سے حملہ نہ ہو, اس لیے کہ شیطان تو انبیاء تک پر حملہ کر بیٹھتا ہے. بخاری شریف کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نماز ہی میں اس نے مشعل آگ کی لے کر کے حملہ کر دیا. لہذا شیطان سے اور نفس سے آدمی کو مکمل ہوشیار رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہے ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور ان النفس لامارۃ بالسوء, اور نفس جو تمہارا ہے اندر بیٹھا ہوا امارۃ بالسوء, یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. شیطان بھی برائی کا حکم دے رہا ہے اور تمہارا نفس بھی برائی کا حکم دے رہا ہے. اب بتاؤ بچ کر جاؤ گے کہاں؟ آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں. لہٰذا معوذتین کو صبح و شام یا جب بھی ہوش آئے جب بھی یاد آئے پڑھ لینا لازمی ہے, اور آدمی دونوں دشمنوں سے ہوشیار رہ کر ہر قدم اٹھائے. ایک اس کا دشمن نفس ہے اور دوسرا اس کا دشمن جو کھلا ہوا ہے وہ شیطان ہے, ایک چھپا ہوا ہے اور ایک کھلا ہوا ہے. ان دونوں دشمنوں سے آدمی کو ہوشیار رہنا ضروری ہے, ورنہ کبھی بھی ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. ان دونوں دشمنوں سے آدمی کو ہوشیار رہنا ضروری ہے, ورنہ کبھی بھی ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر چلتی رہے گی انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں بڑی عجیب و غریب ہیں, آگے بڑی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں, تو ابتدا ہے.